Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі чарговая перадача пра гісторыю старога замку ў Гародні. Пасля пакарэння прусаў кіраўніцтва тэўтонскага ордэна вызначыла чарговую мэту заваёву Літвы. Вялікія і малыя атрады ордэнскіх вояў пачалі рэгулярна прыходзіць пад сцены гарадзенскага замка часам па некалькі разоў на год. У 1284 годзе да Гародні падступіў з вялікім войскам правінцыйны магістр ордэна Конрад Цірберг. Гэта кіраўнік прускай правінцыі ордэна, бо ў Прыбалтыцы была яшчэ інфлянская лівонская правінцыя ці філія на чале з уласным магістрам. Ордэнскі храніст паведаміў, што крыжакі прыйшлі пакараць прусаў, якія раней уцяклі ад іх, пакінуўшы свае спрадвечныя землі. Вялікі князь літоўскі Трайден пасяліў бежанцаў у Гародні. Пад 1276 годам у ордэнскай хроніцы запісана: «Тым самым годзе, у зімнюю пару, браты зноў з узброеным атрадам уварваліся ў названую зямлю Пагізанію і зноў спустошылі яе агнём і рабункам, вылавілі і пазабівалі ўсіх, акрамя нямногіх, якія ўцяклі ў Літву у ваколіцы замка Гародня. І так усю Пагізанію пераўтварылі ў пустку». Канец цытаты. Гэта інфармацыя пацвярджаецца галіцка-валынскім летапісам. Зноў цытую: «У лета 6784, гэта храналогія ад сварэння свету, а ад Божага нараджэння то быў 1276 год. Прыйшлі прусы да Трайдэна са сваёй зямлі няволею ад немцаў. Ён жа прыняў іх да сябе і пасадзіў частку ў Гародне, а частку іх пасадзіў у Слоніме». Канец цытаты. Падчас выправы 1284 году правадніком у крыжакоў быў прус па імені Скомунд, які раней таксама жыў у Гародні, але потым вырашыў вярнуцца дамоў і пакарыцца крыжакам. Перакрочыўшы Нёман, немцы прыступілі да аблогі горада. Стралялі з лукаў, арбалетаў, камнякідальных машын, рыхтавалі штурм. Залога горада была спакойнай, спадзявалася на моц сваіх муроў. Калі штурмоўцы палезлі на сцены, пачалася страшэнная сеча. Немцы закідвалі на забаролы, то верхняя частка драўлянай абарончай сцены з байніцамі, закідвалі вяроўкі з крукамі, лезлі ў гару па прыстаўных лесвіцах. Абаронцы скочвалі на галовы штурмоўцаў вялізныя бервёны і камяніскі, нямала паклаўшы крыжакоў. Усё ж, пасля шматгадзіннага штурму ордэнскія жаўнеры ўварваліся ў горад. Спалілі дамы, жыхароў каго забілі, каго забралі ў няволю. Але ўвага! Увесь час гаворка ішла пра горад і гарадскія ўмацаванні, праз замак нямецкая хроніка маўчыць. Самы галоўны замак, верхні, відавочна ацалеў, інакш храніст не прамінуў бы расказаць аб яго падзенні. Напэўна, немцы ўзялі толькі ніжні замак. Вялікі князь Віцень адбудаваў горад, вярнуў у яго тых жыхароў, хто здолеў уцячы і хаваўся па лясах і балотах. Па загаду князя былі ўзведзены новыя ўмацаванні. З імем гэтага гаспадара звязана з'яўленне беларускага дзяржаўнага герба. У густынскім летапісе сказана, што ў канцы 13 стагоддзя Віцень узяў сабе герб: «Рыцар збройны на коні с мечам, яже ныне нарычуць пагоня». Абаронцы Гародні многа ўвагі і сілаў аддавалі ўмацаванню замка. Найперш стараліся як мага надзеней умацаваць уваход, самы небяспечны ўчастак абароны. У гарадзенскім замку мост з пасаду да брамнай вежы быў пакладзены не прама да ўваходу, а загінаўся дугой пад самыя сцены. Усе, хто па ім ішоў, знаходзіліся ў зоне абстрэлу як са сценаў, так і з высокай мураванай вежы, спецыяльна пастаўленай дзеля прыкрыцця ўваходу. Частка моста, якая прымыкала да брамы, была пад'ёмнай. Кожны вечар мост з грукатам падымаўся на моцных ланцугах, прыціскаўся да варот і ствараў такім чынам дадатковую заслону. Варта на вежы была гатовая пры першай небяспецы падняць яго і днём. Але падцягванне моста ланцугамі справа даволі марудная. Ворагі маглі паспець праскочыць у вежу і перашкодзіць варце. Пры апушчаным перад ворагам мосце не дапамогуць ні крутыя абрывы замкавай гары, ні магутныя сцены. Нават калі самыя вароты зачыненыя, іх можна выламаць таранам. Таму ў замку мелася яшчэ адно прыстасаванне для бароны варот на выпадак неспадзяванай небяспекі. Над праходам у брамнай вежы вісела падвязана вяроўкай цяжкая сталёвая кратаўка герса. Пры гвалтоўнай патрэбе вартавы в адзін момант перасякаў вяроўку, герса ападала і перакрывала праход. Тады ўжо спакайней можна было падымаць мост, зачыняць вароты ды выбіваць ворагаў, якія ўсё ж паспелі праслізнуць у замкавы двор. Праз нейкі час пасля першага нападу крыжакі ажно два разы за год спрабавалі захапіць гародню. Гэта было ў годзе 1296. Пачатку зімку на яе выправіўся з немалым войскам камандор з Балгі Зігфрыд Райнберг. Камандор па-нямецку комтур – гэта адзін з вышэйшых чыноў ордэна, кіраўнік вайскова-адміністрацыйнай акругі. Ордэнскі хараніст, які, дарэчы, сам мог быць удзельнікам таго паходу, падрабязна апісаў яго незвычайны эпізод. Дэталі настолькі выразныя і эмацыйныя, што той выпадак хвалюе нас і зараз, хоць мінула ўжо больш за 700 гадоў. Ордэнскае войска ўжо набліжалася да гораду з левага берагу Нёмана, калі выведнікі заўважылі на снезе свежыя сляды невялікага коннага атрада, напэўна, перадавой варты гарадзенцаў. Немцы кінуліся па тых слядах, хутка дагналі атрад узброеных ліцвінаў і ўсіх пасеклі. Адзін жа з беларускіх вояў, па тэрміналогіі храніста Русін, хоць і быў цяжка паранены, скінуў нямецкага вершніка з каня, здолеў падняцца ў яго сядло і ўцячы. Аднак вялікія плямы крыві на конскіх слядах давалі падставу меркаваць, што далёка ўцякач не ад'едзе. Крыжацкі вой па імю Вальтер кінуўся па тых крывавых слядах і дагнаў Русіна, які ад страты крыві моцна аслабеў. Не мог не то, як абараніцца, але нават хутка ехаць канём. Крыжак холаднакроўна дабіў параненага, забраў каня і вярнуўся да сваіх. Паход працягваўся далей, але без асаблівых поспехаў. Немцы перайшлі па лёдзе Нёман, напалі на навакольныя вёскі і спалілі дальняе гарадское прадмесце. Да замка падыходзіць збаяліся. В эфире Радио Рация, программа «Спокон веков». У той самы год, 1296, калі вялікі князь гасціў у інфлянтах, крыжакі вырашылі скарыстацца яго адсутнасцю. Каралевецкі камандор сабраў вялікую банду рабаўнікоў, паставіў іх пад каманду рыцара ордэна Генрыха Зухверта і накіраваў на гародню. Аднак крыжакі пралічыліся. Абарона краю нават у адсутнасць гаспадара працавала як мае быць. Немцы сунуліся былі пад замкавыя сцены, але трымалі такі моцны адпор, што мусілі адысці з вялікімі стратамі. Да таго яшчэ з замка выскачыў моцны атрад і пагнаў рабаўнікоў да самых прусаў. Тыя не мелі нават магчымасці адпачыць, збочыць з дарогі, каб здабыць якое харчаванне. Тым не менш, крыжакі і надалей стараліся выбраць адпаведны момант, каб ударыць, калі іх не чакалі. Галоўнай мэтай іх заўсёды быў гарадзенскі замак.